بلا تراب هواري رابنا في اللي كفري ديني رصيبة وإفاري شهيد كن مسلم أنا ديني رصيبة وإفاري شهيد كن مسلم أنا بروق تاريخ بري دكن بصاب خبر وانتين الكل كدر شهيد كن مسلم أنا وانتين الكل كدر شهيد كن مسلم أنا بلا تراب هواري رابنا في اللي كفري دنی روسه و ایواری شهید کن مسلمانا دنی روسه و ایواری شهید کن دینی موان قط نیکن اوکان کوچکی بلکن خائن فلی گزکن شهید کن مسلمانا خائن فلی گزکن شهید کن مسلمانا برات رابن هواری رابن فلی کواری دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا فلی کوارو تالوری لمدکن ظلم زوری شب و دینه گزوری شهید کن مسلمانا شب و دینه گزوری شهید کن مسلمانا برات رابن حواری رابن فلی کواری دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا حیب کری بی امت کرنت کا شریعت داند و فلی قلت شهید کن مسلمانا داند و فلی قلت شهید کن مسلمانا بلا تراب هواری رابن فلی کواری دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا قر احمد و حسین عیب اوندن پی بدینا نجل دوبان خائنا شهید کن مسلمانا نجل دوبان بدینا شهید کن مسلمانا بلا تراب هواری رابن فلی کواری دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا افغان فلانا هند کن دعوه خونا قالات کن مبخواب خود هر ورد کن شهید کن مسلمانا مبخواب خود هر ورد کن شهید کن مسلمانا بلا تراب هواری رابن فلی کواری دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا بلا فلش مر نبشتن دیبین بابی و ام کشتن آبو آخا مجورشتن شهید کن مسلمانا آبو آخا مجورشتن شهید کن مسلمانا بلا تراب هواری رابن فلی کواری دینی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا مظلوم مسکین ندن بیچه رنگی دش بناند بیچه درد نزاره را گیچه شهید کن مسلمانا درد نزاره را گیچه شهید کن مسلمانا برات رابن هواری رابن فلی کواری دنی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا دنی رصیب و ایواری شهید کن مسلمانا برات رابن هواری رابن فلی کواری دنی Mana.